It's the incredible rhyme animal, the uncannibal D. Public enemy number one, 5-4 said freeze. And I got numb. Can I tell him never really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X-Bun. Got it, got me in a cell, cause my records they sell. Cause a brother like me said, well, Farrakhan's a prophet, and I think you wanna listen to what he can say to you. What you ought to do is follow for now. How are the people say, make a miracle, D. I'm the lyrical, black is back, all in, we're gonna win, check it out. Yeah, y'all, come on. Here we go again. The brother is madder than mad at the fact it's corrupt like a senator. Soul on the road, but you treat it like soap on a rope, cause the beats and the lines are so dope. Listen for lessons I'm saying inside music that the critics are blasting before. They'll never care for the brothers and sisters why across the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning their blackness, they call us a black, but we'll see them the greatest. Turn it up! Bring the noise! The crowd runs to me, my DJ is warm. He's X, I call him Norm, you know. He can cut a record from side to side. So with the ride, the glide, some people safer than a suicide. Soul control beat is the father of your rock and roll. Music for what, for which, and you call a bad man. Making a music, I'm using, but you can't do it, you know. You call them demos, but we ride demos too. What you gonna do? Rap is not afraid of you. Beat is for Sonny Bono, beat is for your Bono. Run the MC for city, DJ couldn't be a band. Stand on his own feet, get you on your seat. Beat is for Eric B and LL as well, hell. Wax is for Anthrax, still like your rock bell. Ever forever, universal and will sell. Time for me to exit, Terminator X. Kuuluko? No niin, jopa. Ainakin nämä kuulokkeet oli kuurun. No niin. Joo, underground huminaa taas vaihteeksi. Keskiviikkohan se näköjään, kun kerran täällä heilutaan ja huudellaan hölmöjä. Joo, siinä oli alkubiisinä Bring the Noise. No, joo. Anthrax ja Public Enemy. Kyllä. Apokalypse 91. The Enemy Strikes Back. Joo, sitten seuraavaksi varmaan toisenlaista tunnelmaa. Joo, huonolla Led Zeppeliniä. Ja mikähän biisi? Live vetäsy kappaleesta The Song Remains the Same. Joo, se olikin muuten hyvä leffa. No, mutta joo, tämä on kyseisen. Joo, mä yritin just katsoa, että missä tämä nyt oli nauhoitettu, mutta kovin on vajaavaiset tiedot tai. No ei siinä, pääasiat on nauhoitettu ja seuraavaksi se tuleekin teidän korviinne. Thank you. In between last time we came and this time, we managed to get an album out called Houses of the Holy. And this is something that we decided as an apt title for a thing that's called The Song Remains the Same. We'll be right back. there's no misunderstanding. Make up what you like. Make up. Man feed machine. Machine feed man. Sinne meni The Tower That Ate People, suluissa remix. Ja sehän oli Peter Gabriel varsin mielikuvitusrikkaasti nimetyltä albumiltaan Peter Gabriel. Oho, jep. Sitä on mietitty pitkään. Sitä on hartaasti kyllä pähkälty. Näin on. Ja tultu siihen tulokseen, että en vittu keksi yhtään mitään. No laitetaan Peter Gabriel. Niin, nonni. Jepulis. Jepulis jää ja sitten seuraavaa kehiin. Joo, seuraavaksi esiintyy orkesteri, joka kantaa nimeä Camel. Jaha, vanha kunnon tyttöräselkä. First Light. No niin. We'll be right back. When you needed someone to help forget about him, I gave you love with a brand new start. That's what you needed the most to set your broken heart free. I know you cried and you felt blue, but when I could, I gave strength. I'm waiting for the day when you can love again. I kissed your lips when your face looked sad. It made me think about him and that you still loved him so. Yes, I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again. Yes, I'm saying you're the only one. I'm waiting for the day when you can love again. Se meni The Beach Boys, Pet Sounds, levyltään. Ja, niin, I'm waiting for today. Yeah. Juu, onhan se välillä hyvä odottaa päivää. Näin niin, ja varsinkin, no, kun tuli valoisa ja niin poispäin, niin edelleen ja niin edelleen. Seuraava levy, kappale. Meille esiintyy The Boys. The Boys. Kappaleellaan Sway. Jaha, laitetaanpa pyörimään. Teppä se. No. Sound of violin long before a woman going to do but throw away her bread? You're feeling funny as she lies beneath the bed. She reminisces of the pungent Adriatic Sea. And she crawls and counts her cans and twitches like a flea. What she really likes to do is sit upon a pew and make believe that time has stopped and motionless as new. Planes are stranded in the sky and drains are stopping too. She alone is laughing under eyelids full of blue. She scurries, hurries, worries that the wicked will receive their candy from a handsome man and coffee from a thief. She gazes at an hourglass and asks it if it cares, and then she wonders if the lizard likes his lettuce rare. Se oli The Residents. Joo. Joo, levyltään Dux Tub kautta Buster and Glenn. Ja biisi oli Lizard Lady. Aika häirintynyttä kamaa. Liskojen yön oli. Soundtrackia oli ehkä havaittavissa. Joku vähän semmoinen fiilis oli siinä, juu. Onko seuraavaksi luvassa Liskojen yötä vai mitä me seuraavaksi? Ei, seuraavaksi meille soittelee rockia orkesteri nimeltä Distillers ja kappale on City of Angels. Nonni. Score, and you only wanna go naturally. Here I go! Tuude asial nää retkut, skidisti korni, vittu sikariportan metkut. Samaa raakaa saakaa, eikä jääty säppii, vaan teet sä tirujosti. Itse tuho, itse uho, niinku jaso vorheesin prosessoima ruho. Jurgen Dredd on kunnu, mut valitettavasti natsi. Lentäviä pallokameroit piti olla vaan sarjiksis, jee. Niktasi riffit propeinil, kun luukutan niit mua kaavittaa seinil. Kipissä kulaus vaan verisille juurille, helakampuna suoraa ei viedä altarille. Musiikillisesti eikä teoissa. Muksut ihan muhjuna, heikolaisessa hapessa. Onks se DNA scale, bootsin kuva kasvoin. Niinku tankki taivaallisen rauha aukio. Karko! Karko vaan mun luut, kyllä ne luutuu. Karko! Koska se on raskauttavaa, kun ne uupuu. Kelois peris läpi screenil, käskee kansalaist arrogantisti ämyris. Ostaa ja usko koko lailla listaamist. Psykologist vaatii posseen nieleeseen. Doktor Immanuel Zavahiri Goldstein. Ei mitään nähtävää, se on chemtrail vain. Bilderberg seura muka kansalaisfoorumi. Check it out katainen, punainen pilleri. Oispa totuusikuisesti muoti. Niin kuin mielenosoittaja ja kumiluoti. Niin kuin asteittainen poliisi, valtio, kehitys. Turvahan on tyrannin suosikki selitys. Ehkä ollaankin paljolti lauma eläimi. Eikä vapauteen valmiit luopu elitis. Mut ei se muuta sitä faktaa, et ne on mulkeroita. Hevosen vittuu globalisti noita. Katkuva mun luut, kyllä ne luutuu. Mikä on siis totta? Yksityisen säleinä ne pikkasen vittu, kun savottaa ja globalistit tarjolle kivo ideoit. Vitu aito, yhtä aito kuin se osama koti video. En oo perussuomalainen, vaan universumi kansalainen. Leveleel kuin jonttien takakirenä kuin katainen. Ja ymmärrän, et lakea yhtä vähän kuin nuottei. Täällä on vaan posvettaa gambinaa, mut ei luonnon tuottei. Se on Bad Vetos, UG-legenda, aina nattisen massa kuin vanha heteka. Tuli poika kotiin Slovakiasta, ja toinen Afganistanista. Toinen palas arkussa, toinen riemu paratissa. Ja kansan itse tunto pilvissä. Tää juonikuvio yhtä tolkutto kuin paskas poke filmissä. Uutinen ei oo synonyymi totuudelle. Sen kun vielä taisit näivi pelle. Mut paskaa käy näkyy läpi verhoist. Sekin IMF-pääjohtaja takulo on ainoa pervo nois kerhois. Vitus mikä yksittäis tapas. Joo se on aika kiet, vai teiks noikin tyrannit kyselis kopissa. Et missä on se? Karkova mun luut, kyllä ne luutuu. Tarkuus, koska se on raskauttavaa, kun ne uupuu. Tarkuus, on se ironista, hyvä kakofonia. Tarkuus, niin meskateks on menetetty aivosolui monia. Tarkuus, missä ne on? Mä haluun niitä rykiin. Tarkuus, kaksi käsi ikäniin, he tulaa sekaisin. Sinne meni Jontti yhden miehen kulttilevyltään, Vapaus ja totuus ja niin poispäin. Ja siinähän oli tietty Vetos fiittaamassa. Sellainen rykäisy. Mitäs sitten seuraavaksi saamme korviimme? Vaihdetaan taas, kuinka ollakaan, hieman tyyliä. Musiikkityyliä. Juu. Ja seuraavaksi meillä esiintyy Primal Scream. Jaha. Ja kappale on nimeltään I'm Going Down. Nonni. Pelkkää alamäkeä. So high. I'm coming down. jee, niin meille sanoi Boston-niminen orkesteri. Ja sekin oli erittäin mielikuvitusrikkaasti nimetty levy, Boston. Kappale oli Smokin, ja sitä ennen hän sitten tuli Quicksilver Messenger Service levyltään Happy Trails, kappale Calvary. Näin. Joo, okay. Mitäs seuraavaksi? Ei varmaankaan tuollaista hippeilyä ja hämmöilyä. Ei, suoranaisesti. Eikä. Tempo hieman kiihtyy. Noni. Meille esiintyy Municipal Waste-kappaleella on Drunk as Fuck. Nonni. My middle dumb and fool, polyvool, totalitarian taboo. Kick the kangaroo weeds under the under. Struck by the thunder, driven by your hunger. Can't take that pain no longer. Just a spawn of deprivation. Wake up and we reach for Vizsla. Sobriety's make me feel dizzy. The blue tube is my very best friend. How can I pretend I just surrender my lips? I guzzle, guzzle. Through my times of trouble. Demuddle my muddle with that golden cuddle. The doorways of heaven bang closed in my face. Cause my bowls and my belly are ruining me. And I ain't the geezer, geezer I'm supposed to be. Cause I'm walking in the valley of vanity. Getting kicks from the skin deep beauty of snake charmers. Silk sheets, silk pajamas. Little dandruff in my nose. Paparazzi on my case. Friggy, I'll strike a pose. Rock and roll taking my soul. Sent for the pasta this. Nobody here but I swear I hear laughter. Saba who, saba what now? Saba when I'm falling. Saba who, saba what now? Saba when. Yeah, that's simple and plain. No name. No name. No shame. No shame. Slow flow politician, optical rendition, expedite the expedition, mission clear as day. Can we refuse to succumb to the social fray? Can we refuse? Yeah, jamming, we planning, we just our groove and sway. Jamming, we planning, we just our groove and sway. Ain't the type of shit that don't seem to mean shit. Dig a leap of dipper, you find some deep shit. You might find they won't come check I fix it. Gun those dudes with all the yo bitch lick. This our fairy story and this our fairy tip. Yeah, this our fairy story man. Shabba who, shabba what now? Shabba who, shabba what now? Shabba when? And the pain I feel looking at the end of the glass. And we dare to ask for more. Now we live in raw, in raw. as the runners get raw. The runners get raw. False prophets in their thickness shall lay the bait. Lay the bait. Lay the bait. Who would digest and be led? Who would digest and be led? Who would digest? Yeah, slow flow politician. Slow flow politician. Speak upon things like Sabo, what Sabo, who Sabo, when? Can't stand it, man. Can't stand it. Noin. Noin. Siinäpä oli. Juu, tämä oli Roots Manuva remix Amon Tobinin kappaleesta Saboteur. Saboteur. Saboteur. Mitä se lausutaan? En mä tiedä. Ehkä noin sitten. Jotain. Sovitaan nyt. Päin. Joo, lausukaa te, niin me säästetään siltä vaivalta. Kyllä. Vai mitä? Niin. Joo. Sitten voisi kuulla Kapteeni Tojalaa. Jaha, sitäpä ei muuten kuultukaan aikoihin. Kantaa nimeä Pirates. Pirates, nonni, älkää meitä syyttäkö. Running away from the pain. Living like why you don't mind dying. magic numbers, yeah, 1200. Yeah, numbers of magic, they're prime numbers. But there are only 11 numbers in the whole world. Everything's got numbers, you've got a number. There are numbers for past sources, everything's a number. Space has numbers, stars, planets, galaxies, news is a number. Roulette, dice has numbers. It's the power of numbers. Eternity in numbers. Se oli 1200 micrograms niminen ryhmä, tai mikä lie artisti jokin, Magic Numbers-levyltään, The Magic Numbers Team. Sellainen teema. Teemailma. Okei. Joo. Mun mitäs teemana sitten? Oli kaata kahvit päälle. Älä helvetis. No onneksi oli kylmää. No, sentä. Joo. Joo. Pitäisiköhän sitä kuunnella kuule sitten hieman reggae-musiikkia. Jaha. Joo, sitä meille voisi esittää Big Youth kappaleellaan Concrete Jungle. No niin, betoni viidakko kutsuu. Now your song's got rhythm to his outlay. Song lead away. concrete jungle, way downtown is how it's said. So you hear a whole lot of sages there. Say keep on say, lion, jungle. I is the lion, Zion. Zion, I is the lion. So if you want to go to Zion, and then you got to be an Irie, I is the lion. Now I tell you about the brother called an Irie, I is the lion. Lion, jungle. Concrete jungle is how we tell you, you know. We don't tell us how it's say. So if you want to, and if you want to go to Zion, Zion, I is the lion. Lion, liar, concrete jungle lion. I know that. And so you got to be an Irie, I is the lion. And we don't want a concrete jungle lion. Tell you, Kadaza, Kadaza, Kadaza, me born, Kadaza, me born, and them we fire. Tell you, yeah, aya, aya, ta ta ta. Da, da, da, da, da, da, da, da, da. Yeah, I am high. Da, I am high. Yeah, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Cause this lion had to be every day's gang, you know. Lion, yeah. A lion, then it be for you a whole lot of say. Zion, and I would say, I is the lion. So then you got to be an Irie, I is the lion. You don't want a concrete, concrete jungle lion. Cause you ought to be the judge. You're not partial, you know. But some of them are cast a lot upon another. And no man can make a man. Look at that. So fighting against your brother, you fell. Cause no matter what you do, the giant's right upon every man. So man, if you can. If you can't make a man, then why could you try to? siinä meille oli Alien, jonka esitti yhtyeen nimeltään Japan, levyltään Quiet Life. Valitsitko ton sen takia, että oli niin helpot noita artistien biisin nimi? Mistä helvetistä sä oikein arvasit? Siis ihan oikeasti just tosta syystä mä valitsin ton. Sitä paitsi olihan toi hyvä biisikin. Joo. Ei siinä mitään. Niin. Mut joo, oli ihan pakko myöntää kyllä. No. Joo. Okei. Okay. Seuraava biisi. Onko se helppo? On. Noni. Mä oon treenannut, katsokaa, viikon näin peili edes. No niin. Harmi, kun ilmeet ei näy tänne radiossa. No, on se vähän harmi. No mutta, annahan kuulua, mitä sieltä on luvassa. Rhythm Riders, niminen orkesteri. Kyllä, mahtavaa suomalaista rekkaa ja musiikkia. Juu, ja heidän EP:nsä jostain kaukaa. Niin. Kaukaa. Kaukaa, kyllä. Joo. Mutta ehkä tältä vuosituhannelta kuitenkin. Kaikki niin. On niin suhteellista. Mutta joo, New Generation on biisin nimi. Oi, kato, sehän tuli sieltä oikein sujuvasti. Yes.

When I was nothing but a baby sitting on my granny's knee, she said, if you be a bad boy, the beast is gonna get me. The beast is gonna get me. The water beast is gonna get me. Look at the monster. Look at the monster in distress. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster in Loch Ness. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster in distress. Look at the monster. Look at the monster. Look at the monster in Loch Ness. Sitä kevyesti keskellä päivää soiteltiin oikein kevyttä musiikkia. Ensin meille esiintyi Rob Krieger Door Jams-levyltään Buck Lady kappaleellaan, ja sitten Alex Harvey, Considering the Situation, CD2, kappale Water Beast. Niin, sillä lailla. Sitten. Tällä lailla. Tolla lailla. Yeah. Joo. Kuunnellaan seuraavaksi Santi Koldia. Jaha. Ja Disparate Youth olisi kappaleen nimi. We'll be right back. mahdollista. Tänään kapinoidaan, eilinen haudataan, tehdään uutta tulevaa. Huomisen puolesta kaikki valheet murskataan. Poliitikkojen jauhanta ei herätä toiveita, vai vitutusta. Joka tunnetaan nimellä massa. Silmät sokena kulkevat ja syömät poliitikon valheen. Huomisen puolesta kaikki valheet puskataan. Poliitikkojen jauhanta ei herätä toiveita. Huomisen puolesta kaikki valheet puskataan. Poliitikkojen jauhanta ei herätä toiveita, vai vitutustaan. Näin. No niinpä niin. Joo, siinä meille esiintyy reaktio kappaleella Huomisen puolesta. Ja tämä oli levyn nimikko kappale. No niin. Niin. Niin. Joo. Joo, mitäs muuta sitten? Mä ajattelin kuule, että Fast Elephant voisi meille esittää seuraavaksi kappaleen Road to Babylon. No sehän sopii. Korvat hörölleeni, tiedätte miltä se kuulostaa. Has become. Take your time. This is your journey. Running away. Finding your way. Take your time today. On the road to Babylon. Ain't no time today to see. Easy boy. Here in the morning, fighting the fight, finding your rights, waiting time for the decision. Zion is here, waiting for you. Take your time today on the road to Babylon. Ain't no time today. Waste your time today on the road that's just begun. Waste your time today to be free. Sha la la la la and the way. just begun. Wait your time to take to be free. Hymyviattomilla kasvoilla, avoimena, luottavaisena, tietämättömänä, tyhmänä. Ne poltti sen siivet, otti siltä sen kaiken pois. Alusta asti hakkas matalaksi, sit se sama lapsi onkin paha lapsi. Mikä sillä on, kun se on tollanen? Pitäisikö se laittaa laitokseen? Joo, me autetaan sitä. No kuka vittu teitä auttaa? Paha on kai tehty edellisessä elämässä. Huumeet huolena, huumekuolema. Päihteet vajentaa vasta väitteet. Mä oon niin likainen. Tää on meille likaisille. Se on sun päässä. Se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Se on sun päässä. Tää on meille likaisille. Se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Ympäristö huutaa, osta tai oot paska. Ilman tota et sä tätä, ilman tätä et sä sitä. Osta, osta, osta, osta, osta, osta, osta. Vittu en osta. Mä en jaksa enää tätä samaa paskaa. Samaa kaavaa juon itseni tyhmäksi. Mutta sekään ei enää toimi. Siksi laajennamme huumausaineisiin. Ja sieltä valkataan sellainen sopiva, motivoiva vaihtoehto. Tai voihan sitä käyttää kaikkea sekasi. Ja olla aivan sekasi. Olla olematta, liikkua liikkumatta. Tippua pois. Likaiset putsaa itsensä täältä. Mikähän niillä on hätön? Tää on meille likaisille. Se on sun päässä. Se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Tää on meille likaisille, se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässä. Pese itses verille niinku raiskattu suitkussa. Verisiä ruiskuja muistuttamassa meistä. Mutta se lika ei lähde pesemällä. Oireet hoidossa, ongelmat piilossa. Annetaan niille puhtaita piikkejä, niin kyllä ne pärjää. Ja jos ei pärjää, niin mitä vittua sitten? Kuolevat ainakin pois rasittamasta meitä. Ne yritti tehdä musta mustan, mut se ei enää tartuma jälleen puhdas. En mä ookaan likane. Te olette. Ja sä tuut olen sitä niin kauan, kunnes sä tajuat. Ja tuut puhtaaksi. Tuut uudelleen puhtaaksi. Tää on teille likaisille, se on sun päässä. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässäs. Tää on teille likaisille, se on sun päässäs. Pese itses puhtaaksi, sillä se on sun päässäs. Näin. Julma Henri ja Syrjäytyneet Al-Qaida Finland-levyltään. Kappale, joka on nimetty kivasti numeroilla 100606. Siinä olivat päivän lottonumerot, vai miten se nyt menikään? Niin, en tiedä. En minäkään. Mutta. Totta. Jaa, puoli tuntia vajaa jäljellä. Jaha, no niin. Rupeeksi vittuilla? Kyllä se vähän. Puoli tuntia vajaa jäljellä. Joo, vajaa. kyllä, vajaa. Joo, niin okei. Okay. Jes, jes. Tämäkin levin olen joskus saanut, taitaa tuotu. Niin. Radiolle. Niin. Pim pom. Just joo. Niin. Bändin nimi on Ivy Dislike ja biisin nimi on... What do you want? Jaha, Selvä. Mm. What do you want? Understanding, ooh, see my standing, that's stone. Lieneekään. Niin. Mutta kuitenkin en mä osaa lausua sitä, niin en lausu toista kertaa. Nixon levyltään kappale What Else Could It Be? Niin. Sellainen falsettilaulaja oli hän. On todennäköisesti. On. Pari potkua tullut. Niin, mikäli on, oli mies oletettu. Tiedät tosta, ei saanut täysin selvää. Mutta seuraava. Joo. Kun ollaan Cypress Hillia. Joo. Se tämä on käy. Eka räppilevy, mitä mulla on, mitä olen omistanut itse. Mm. Ja tämä on vielä sama kyseinen levy. Niin. Mutta joo, Cypress Hill. Joo, Black Sandy-levyltä. Kyllä. Ja mikäs biisi? Cock the Hammer. Nonni. Thank you. se oli Tom Waits Bone Machine-levyltään. Joo, ja Murder in the Red Barn. Kyllä julmaa touhua, perhana. Mm. Semmoista välillä. Kyllä, kyllä, kyllä. Mitäs seuraavaksi? Aika julmaa touhua seuraavaksikin. No niinpä justiinsa. Joo, Propagandhi. Esittää kappaleen nimeltään Stick the Fucking Flag Up Your Goddamn Ass. Nonni, aika tylysti sanottu. Wait a minute, Dad. Did you actually say freedom? Well, if you're dumb enough to vote, you're fucking dumb enough to believe them. 'Cause if this country is so goddamn free, then I can burn your fucking flag wherever I damn well please. And then I'm gonna stick it up your fucking ass! Lie! Was mine. Rhymeless unreason conjecture kept me in line. Then I stood back and wondered what the fuck had they done to me. Made accomplice to all that I promised I would never fucking be. Never be. Told me, boy, you pack your bags. shit in a garbage can. Hyvinkin tunnistettava Van Halen oli tuo toiselta levyltään DOA-kappale. Meillä alkaa lähetysaika olla lopussa, joten törsätään se loppuaika musiikkiin. Mitäs me laitamme taas? Kuullaan vähän hardcorea tähän loppumetreille. Siitä meille vastaa orkesteri nimeltä Black Betsy ja kappale on nimeltään Brick Wall. Okei. Okay. You break your word and put it to French pay. Drive me crazy, drive me crazy. That ain't why it's all you say. Ding, ding, that's it, your decay. My feelings for you are getting closer. Closer to hate, but that's real late. I try to walk your back straight, but it's time for you to stick to the plate. It's time for you. It's time for you. It's time for you. Call it back straight. Step to the plate. Call it back straight. Step to the plate. Call it back straight. Step to the plate. Call it back straight. Step to the plate. Run back straight. You lost all, including me, I'm still trying. All that life, I've heard, but it's still fine. All that life's gonna be lost. You have let yourself to lose. By committing your life to success, yeah, yeah. Your boss has tried with the wrong beater, he's a lector. But sir, why be under pressure? Controlling curse of your future. Curse of your future. No, you want that you have done in the loose. You have to choose. Find your respect to us. Life, pride alone won't keep you alive. You are saying you have nothing to lose. You have to choose. Find your respect to us. Life, pride alone won't keep you alive. Won't keep you alive. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun ensi kerran sun mä näin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, ja tunsin piston syömessäin. Vähän myöhemmin taas sun kohtasin, oli uudet vaatteet mullakin. Oli simmarit, sammarit, kummarit ja pipo, kun astelimme vierekkäin. Simmarit, dandada. Sammarit, dandada. Kummarit, dandada.